opieką, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Od dziś hotele mogą przyjmować gości. Za tydzień otworzą się ogródki restauracyjne. Kryzys w branży nieruchomości w Nowym Jorku. Z powodu pandemii biurowce świecą pustkami. Dobiega końca pierwszy dzień pikniku naukowego Polskiego Radia oraz Centrum Nauki Kopernik. O tym w relacji naszego reportera. Od dziś hotele ponownie mogą przyjmować gości. Obowiązuje jednak limit 50% zajętych pokoi. Zamknięte pozostaną hotelowe restauracje, które mogą serwować jedynie posiłki do pokoi oraz strefy relaksu i spa. Hotelarze, właściciele pensjonatów i innych miejsc noclegowych mają nadzieję, że to pierwszy krok do pełnego rozmrożenia branży turystycznej. Cieszy nas każdy dzień, w którym możemy przyjmować gości w naszych obiektach, mówi Agata Wójtowicz, prezes Zakopiańskiej Izby Turystyki. Branża przyjęła to z ogromnym aplauzem. Większy entuzjazm panuje w branży turystycznej w miejscowościach wypoczynkowych, między innymi nad morzem czy w górach. W trudniejszej sytuacji są hotele i inne obiekty noclegowe w dużych miastach. Wciąż nie ma zagranicznych turystów, nie są organizowane festiwale czy konferencje, zauważa Piotr Laskowski z Małopolskiej Izby Turystyki. Tych turystów zagranicznych jeszcze przez chwilę nie będzie. Z rozporządzenia wynika, że do 14 maja restauracje hotelowe pozostają zamknięte. Posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową. Zamknięte pozostaną wciąż strefy wellness i spa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do czerwca powinien być gotowy system certyfikatów szczepień, które mają ułatwić podróżowanie bez konieczności poddawania się kwarantannie. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej. Chodzi o dokumenty, które będą zawierały informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu oraz obecności przeciwciał po przebytej chorobie. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania przywódców 27 krajów Unii Europejskiej. Z powodu pandemii nowojorskie biurowce świecą pustkami. Miejscowe agencje nieruchomości zajmujące się wynajmem powierzchni komercyjnych zapowiadają największy od 30 lat kryzys w branży. Na Wall Street mówi się, im mniejsze biuro, tym większy dochód. Wysokie ceny wynajmu lokali i praca zdalna uświadomiły pracodawcom, że mogą funkcjonować bez wielkomiejskich biur. Jak podał New York Times, ponad 89% firm jest przekonanych, że praca z domu nie skończy się wraz z pandemią i być może zostanie z nami na stałe. Mimo iż od lipca ma rozpocząć się otwieranie Nowego Jorku, pracownicy urzędów miejskich i stanowych otrzymali już propozycje pracy w systemie hybrydowym, co oznacza, że zmniejszone zostaną powierzchnie biurowe. Wiele korporacji proponuje pracownikom, aby przychodzili do biura tylko raz na dwa tygodnie. W wieżowcach World Trade Center wynajęto tylko około 20% biur. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Kolejni ochotnicy założyli mundury Wojsk Obrony Terytorialnej. Druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej ma ponad 3400 żołnierzy. Rekruci przejdą teraz szkolenie podstawowe, mówi oficer prasowy brygady kapitan Damian Stanula. Tym razem do brygady wcielono 58 rekrutów. Kandydaci na terytorialsów to mieszkańcy różnych zakątków województwa lubelskiego. Są to osoby w wieku od 18 do 50 lat, przedstawiciele różnych zawodów, pełnoletni uczniowie klas mundurowych oraz studenci. W Wojskach Obrony Terytorialnej w całej Polsce pełni służbę ponad 28 tysięcy żołnierzy. Powoli dobiega końca pierwszy dzień 24. pikniku naukowego Polskiego Radia oraz Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Klimat i my. Wydarzenie obserwuje Przemysław Lis. Przemku, co dzieje się w finale pierwszego dnia pikniku? Dzieje się wiele, jak to w kosmosie. Jeszcze przez pół godziny wszyscy domowi astronomowie mogą wziąć udział w spotkaniu online z gwiazdami, planetami, kometami oraz wszystkim tym, co znajduje się poza granicą ziemskiej atmosfery. To ostatnie wydarzenie podczas pierwszego dnia pikniku naukowego. Pogoda na pewno dopisze, zapewnia rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. Gwarantujemy piękną pogodę, bo nasze niebo w planetarium zawsze jest bezchmurne, zawsze jest rozgwieżdżone, a więc będzie można pooglądać gwiazdy, posłuchać ciekawych historii o nich, a także będziemy poruszać oczywiście temat klimatyczny, jak na piknik przystało. Jutro kolejny dzień pikniku naukowego. W programie zabawy przyrodnicze, pokazy i eksperymenty. Początek w internecie o 11:00. O tym wszystkim opowiedział Państwu Przemysław Lis. Dziękuję za relację. I na koniec jeszcze informacja dla kierowców. 6 osób zostało rannych w wypadku na drodze S22 pod Elblągiem w województwie warmińsko-mazurskim. W pobliżu miejscowości Helenowo zderzyły się 2 auta osobowe. Droga jest całkowicie zablokowana. Policja zorganizowała objazdy, a utrudnienia mogą potrwać do 21. Więcej informacji na temat tego wypadku i sytuacji na drogach znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Ten mecz mógł wiele wyjaśnić w sprawie Mistrzostwa Hiszpanii. Nie wyjaśnił, bo Barcelona 0-0 zremisowała na Camp Nou z Atletico Madryt i skorzystać z podziału punktów może Real Madryt. Jeżeli jutro pokona u siebie Sevilla, zrówna się w liczbie punktów z liderem tabeli Atletico. Barcelona ciągle traci do drużyny Diego Simeone 2 punkty. W Niemczech z tytułu mistrzowskiego wreszcie mogą się cieszyć piłkarze Bayernu Monachium. Mecz Bawarczyków z Gladbach co prawda trwał do 18:30, ale już wiadomo, że Bayernu nie dogoni RB Lipsk. Przegrało dziś 2-3 z Dortmundem. W kraju remis po jeden pod Beskidzia Bielsko-Biała u siebie z Wisłą Płock, który dla gospodarzy jest wynikiem poniżej oczekiwań. Ciągle są czerwoną latarnią tabeli, ich spadek do pierwszej ligi wydaje się nieunikniony. Trwa mecz w Gdańsku, Lechia niespodziewanie do przerwy przegrywała z Krakowią 0-1. O 20:00 spotkanie w Krakowie, Wisła zagra z Lechem Poznań. Trenera kolejorza Macieja Skorze na przedmeczowej konferencji prasowej pytano jeszcze o okoliczności porażki w poprzednim meczu ligowym przeciwko Stali Mielec. Wciąż to jest sytuacja, która spędza mi sens powiek, ale powiem w ten sposób, ćwiczyliśmy ten wariant. Wiedzieliśmy, że jest to jeden z groźniejszych momentów w grze i muszę powiedzieć tak, drużyna w przeciągu całego meczu bodajże 7 razy była w tej sytuacji, kiedy Stal wrzucała piłkę z autu w ten sposób i potrafiła się wybronić, a nie zrobiliśmy tego w tym decydującym momencie, prawda? Wtedy, kiedy z 90 minuta prowadzimy 1-0 i wtedy, kiedy ta nasza czujność powinna być zdwojona i dlatego dla mnie, tu przede wszystkim problem koncentracji, problem takiej determinacji. Po piłce Formuła 1 i imponujący jubileusz Lewisa Hamiltona, kierowca Mercedesa właśnie po raz setny w karierze wygrał kwalifikację, tym razem przed Grand Prix Hiszpanii w Barcelonie. Drugi był Max Verstappen, trzeci Valtteri Bottas. A Filippo Ganna zwyciężył na trasie pierwszego etapu kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. To była jazda indywidualna na czas. Włoch jest mistrzem świata w tej konkurencji, więc jego wygrana nie dziwi. Najlepszy z Polaków Maciej Bodnar zajął 15. lokatę. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie opady deszczu, a na wschodzie możliwe burze. We znaki da się porywisty wiatr. Zrobi się cieplej. 14 stopni pokażą termometry w Suwałkach, 19 w Warszawie i 23 w Szczecinie. A nad ranem od minus 1 na Podlasiu do 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. W rytmie na 3. Widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbytny rząd. Cios. Upryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu. Życie jak alkohol wchodzi w krew i warto je używać nałogowo. Znów kwitną kwiaty, lecą liście z drzew i zaczynamy wciąż na nowo. Z tobą, mama, tak ci się oczy zapaliły. Co z tobą? Bała, że masz uśmiech, tyle siły. I znów byś chciała na koniec świata za nim iść. W sekundzie jednej zaraz dziś przekreślić wczoraj chwilą żyć. No co ci się stało, mała? No widzisz, mała, co twoje chce tak mocno wieść. Co z tobą, mała, co twoje chce tak mocno wieść. Proszę, zaczynamy. Tak, oczywiście, już rozpoczynamy w naszym trójkowym studiu. Zapaliła się ta magiczna czerwona lampka, która od wielu lat jest informacją, że słyszymy się z Państwem. To wielki skarb. Trochę nawiązuje do melodii, którą otworzyliśmy dzisiejsze wydanie programu W rytmie na trzy. Wisła skarbów. Z tego albumu pochodziła kompozycja Co z tobą, mała. Polecamy Państwu projekt Skarby. Idealny na majówkowe podróże, na majowe przystanki, na ciepłe ucieczki z leżakiem, piękną muzyką. Idealny projekt także do tanecznych planów na sobotę po zachodzie słońca. Wydawcą naszego spotkania jest Justyna Grabasz. Program zrealizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Tomasz Dudek, dobry wieczór, anonsuje muzycznego gościa specjalnego. Pojawi się dziś na rozpoczęcie każdej godziny. W trójce Curtis Mayfield. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Just move on up, but peace you'll find. there's only one kind. So hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Kiedyś spotkałem się ze stwierdzeniem, że dzięki temu artyście funk nabrał finezji. Curtis Mayfield chwilę temu ze swoim hymnem. Jeśli jakiś utwór staje się wizytówką na całe muzyczne życie, to Move On Up jest zapewne taką kompozycją. Będziemy dziś wracać, tak jak chwilę temu wspomniałem, na starcie każdej godziny do muzycznych dokonań Curtisa Mayfielda. Jeśli Państwo macie swoje ulubione płyty albo utwory, chętnie poznam Państwa zdanie na ten temat. Wiem, że sobota i wiem, że wieczór, ale zapraszam do korespondencji. tomasz.dudek@polskieradio.pl. A teraz moje odkrycie płytowe sprzed dosłownie kilku dni, prosto z gorącej Francji. Chyba w najbliższych tygodniach będę zarażał Państwa z tą znajomością z cesarzową. L'Impératrice, a dziś kompozycja Père de Fille. Si en plus elles sont costauds. Z albumu Taco Tsubu Lily Parties. Tak brzmi Paryż tej wiosny, Paryż pełny tanecznych scen. Mam nadzieję, że to była miła zachęta do tego, by powędrować do Francji także w najbliższych naszych radiowych spotkaniach. A teraz szybki charter do Miasta Aniołów. Sprawdzam w kieszeniach, czy mam klucze do ich muzycznych, nagrzanych słońcem Los Angeles domów i otwieram już teraz dla Państwa przebojowy korytarz Scary Pockets. Prawie 26 minut po 19. Scary Pockets, Ben Folds, a także ten cudowny wokal należący do Mai Sykes. Tak brzmi majowy wieczór w Trójce. Jeżeli pozwolicie Państwo, to za parę minut wrócimy do Scary Pockets, ale absolutnie teraz nie uciekamy od muzycznego słońca południowej Kalifornii. Za chwilę klasyk króla Boogie, John Lee Hooker. Nie zapowiadam tytułu, bo to byłoby najprostsze pytanie w naszej muzycznej krzyżówce. Zapytam zupełnie o coś innego. Ciekawi mnie, czy być może orientujecie się Państwo, czy wciąż w San Francisco jest czynny, słynny muzyczny bar John Lee Hooker Boom Boom Room. Boom, boom, boom, boom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. I love to see you walk up and down the floor. Or when you're talking to me, that baby talk. I just like it like that. Or when you talk like that, you knocks me out. Right off of my feet. How, how, how, how. Oh, me. I love you, baby. Baby, little baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. One time for me. Oh, yeah. She walked and walked and talked and talked and whisper in my ear and tell me that she loved me. I love that talk, that baby talk. But when she talk like that, she knocks me dead right off of my feet. How, how, how, how. Oh, yeah. Well, come on home to me, baby. And shake it, baby. And shake it, baby. One time. W rytmie na trzy. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing on my. The kids in the street, would that enough to it? Who am I to be blind, pretending not to see them need? A summer's disregard, a broken bottle tie, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause I got nowhere to go. That's why I want you to know. Change. Na na na na na na na. please God. Somebody's broken heart and a washed up dream. They follow each other on the wind, you see, 'cause they got nowhere to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. Asking them to change his ways. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Tyle słońca z Kalifornii, Scary Pockets i Rosie, Man in the Mirror. W programie W Rytmie na 3 teraz przesiadamy się do rodzimego pociągu muzycznego. Jeśli, cytując moją przyjaciółkę i mając nadzieję, że nie będzie zła za to publiczne zdradzanie jej myśli, proszę teraz przygotować chusteczki do wycierania oczu, bo podobno ta intymna historia wzrusza do łez. W trójce, we dwoje, Cortez. Oglądasz w wannie stare filmy i słuchasz w kółko jednej płyty. Lubisz to, co znasz i masz, zupełnie tak jak ja. Wieczorem szkoda dnia, by zasnąć, za to nie wstajesz przed dwunastą. Znajdziesz przecież czas, masz plan na przyszłych parę lat. Tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja. Yeah. Podobno to jedna z piosenek, którą Cortez stworzył, będąc w dobrym nastroju. Dobry nastrój może być też związany z szeregiem nostalgicznych momentów, zatem w temacie odbierania takich bodźców absolutnie nie zamykamy żadnych drzwi. Proszę po prostu czuć się, słuchając Trójki, dobrze. No dobrze, a teraz Akanta Lang, artystka z wielkim potencjałem wokalnym. Mam wrażenie, że siłą swoich stron głosowych mogłaby być głównym inżynierem, inspektorem testowania w fabryce głośników marki Premium. Jak Państwo zaraz się przekonacie, brzmienie wręcz niebiańskie, a przy okazji kompozycja bardzo udana. He said, she said, Akanta Lang. Trying to listen, word walks through the other side. All hell's Taka muzyczna wrażliwość prosto od mieszkanki Nowego Orleanu, Kante Lang. Próbowałem odszukać informacji, kto inspirował od najmłodszych lat pannę Lang i zestaw mamy wręcz wyborny. Aretha Franklin, Nina Simone, Gladys Knight. Jedna z tych pań na pewno dziś pojawi się podczas naszego spotkania w kąciku Legendy Soulu. Nie zdradzę teraz, które, aby przytrzymać Państwa jeszcze w lekkiej niepewności. A kto z Państwa inspiruje się Ericiem Claptonem? Nie ukrywam, już za chwilę jedna z moich ulubionych kompozycji. One Chance, Eric Clapton. Push on through, babe. And if I take the chance of seeing you again, I just don't know what I would do, baby. And sometimes I think I'm gonna be just fine. All I gotta do is go through it, babe. And then I hear those voices in the back of my mind telling me over and over and over that I blew it, babe. You may never get another chance. You had the flaw and you knew it. You can't blame it on your circumstance. A little pain, I'm gonna have to forget you, babe. 'Cause you broke my heart, left it out in the rain. And you'd do the same again if I let you, babe. I would give anything to hold you in my arms, but you know I can't do that, babe. I guess I'll have to live with the choice that I have made. Even though deep down I still suspect that I'm losing. You had one chance and you blew it. You may never get another chance. You had the flaw. You had the flaw, man, you knew it. Why did you do it? Another chance. You have the floor.

Pojawia się na ulicach jazz, najwyżej punktowana odpowiedź. Maria Sadowska, jazz na ulicach w programie trzecim. Wracamy teraz do Francji. Mam nadzieję, że lubicie Państwo tamte rejony nie tylko poprzez piękne krajobrazy czy kuchnię, ale lubicie Państwo także tamte muzyczne rejony. Choć kompozycja będzie anglojęzyczna, Wonder Why, to na pewno wyczujemy zachowaną duszę południowo-francuską. Ludovic Lilorca i Sapelle z albumu The Garden, Wonder Why. I believe. Artysta poszukujący, artysta zaskakujący, Ludovic Lilorca. Nasza muzyczna podróż bez paszportów trwa. Teraz mieszanka Rosji, Stanów i Niemiec, gdzie te drogi życia w tych szerokościach geograficznych ukształtowały naszą kolejną bohaterkę, Maja Fadiwa. Już jako siedmiolatka rozpoczęła naukę w szkole muzycznej dla uzdolnionych dzieci w Petersburgu. Potem szybko pojawiła się w Nowym Jorku, by powrócić do Niemiec i skończyć konserwatorium muzyczne w Maastricht. I będzie okazja teraz posłuchać na zakończenie tej godziny tej wyjątkowej wokalistki, bardzo taneczne, get on, Maja Fadiwa. Get on, you and me, waking up to seaside views, a cabana in the back. Can't you see, we can make our dreams come true, only got one back to pack. Through the seasons of time and the seeds that come to mind, there is only one thing to do. Go on and shake it where you walk. Can I get fast with that? Time is flying, tick tock. Hey, what the where you at? They'll say take it slow, but darling, you will know. Girl, it's time to get your get on. Get on.